पंचदशी ग्रंथ है प्रकरण, इसलिए यहां पर ज्ञान का ही निरूपण है, ज्ञान के साधन का निरूपण है, कर्म उपासना का निरूपण नहीं है, धर्म है ना, इसलिए पंचदशी को प्रकरण कहा गया। वेद है, श्रीमद् भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र भी है, वो प्रकरण नहीं, वो शास्त्र है, अंतर है। तो ऐसा है, साधक जो है संसार का जब परीक्षण कर लेता है तो उनको संसार में दुख दिखता है, मतलब दुख का साधन दिखता है, जिसको पीछे कहा दोष दृष्टिर जिहासा, साधक के चित्त में दोष दर्शन स्वाभाविक, जन्मा है ना, दोष दर्शन स्वाभाविक होता है। जैसे लड्डू में जहर मिला हो और परीक्षण कर लिया जहर का, तो जहर का दर्शन स्वाभाविक है। जैसे डॉक्टर परीक्षण करता है रक्त का, तो शुगर का दर्शन स्वाभाविक है कि नहीं, परीक्षण कर लिया ना, जो परीक्षण नहीं करता उनको नहीं दिखता है, चेहरे को देखकर पता लगा लेते हैं डॉक्टर लोग, केवल रोगी के मन को समझाने के लिए बोलते हैं कि ये टेस्ट करो, नहीं तो पहले से ही पता लगा लेते हैं है कि नहीं। तो इसी प्रकार साधक के चित्त में दोष दर्शन संसार में स्वाभाविक है, इसलिए ना स्वर्ग जाना चाहता है ना ब्रह्मलोक जाना चाहता है। स्वर्ग भी ब्रह्मलोक भी संसार के अंतर्भुक्त है, जहां भी जाएंगे दुख मिलना स्वाभाविक है, अनिवार्य है। इसलिए यहां पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां रहते हैं जिस अवस्था में रहते हैं उसी में ही हम लोगों को साधन करना चाहिए। इसीलिए यहां पर स्वामी भारती तीर्थ महाराज ने कहा कि साधक जो है ऐहिक दुख को निवर्तन करना चाहता है, ऐहिक दुख और आमुष्मिक दुख दो प्रकार का है ना, कौन सा श्लोक में, चतुर्थ श्लोक में दो प्रकार का दुख कहा। और साधक जो है ऐहिक दुख को दूर करना चाहता है, क्यों क्यों पारलौकिक क्यों नहीं चाहता है, पारलोक जाना ही नहीं चाहता है कि नहीं, इसलिए इस संसार में और इस शरीर में, हाँ, इसलिए जो है ना जो साधक होता है वो जीने की भी इच्छा नहीं करता है, मरने की भी इच्छा नहीं करता है धन भैया दोनों ध्यान में रखो, उत्तम साधक का, जो मध्यम साधक है वो जीना तो चाहता है मरना नहीं चाहिए, इतना अंतर है। लेकिन उत्तम साधक जो होता है परमात्मा में आश्रित होता है वो, इसलिए परमात्मा की इच्छा से ही निर्भर होता है वो, इसलिए जीना भी नहीं चाहता है मरना भी नहीं चाहता है ना, इसलिए वर्तमान में ही जीता वो, भविष्य में नहीं जीता है उत्तम साधक। तो कहा आत्मानं चिद बीजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः, पंचम श्लोक में। ये जो पुरुष जब अपने स्वरूप को जानता है, आत्मानं चित, चित का अर्थ यदि, यदि जानता है, इसका मतलब सब लोग नहीं जान पाते, तब ना चित कहा, ज्ञान की दुर्लभता है। ज्ञान का साधन जो श्रवण है ना, श्रवण प्राप्त करना ही दुर्लभ है। ये श्रवणायापि बहुवीर यौन लभ्य कठोपनिषद में कहा जमराज ने, सुनने कभी लोगों को नहीं मिलता है वेदांत है। ये महापुरुष का ही संकल्प नहीं होता तो आप लोगों को सुनने के लिए मिलता है क्या, बोलो है कि नहीं? ऐसा है, इसलिए यहां पर कहा कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, इसलिए श्रुति यहां पर चेत शब्द का प्रयोग किया। यदि जानता है ना, किसको जानता है? आत्मानं विजानीयात्। पुरुष अपने कुटस्थ आत्मा को जानता है। जैसे जलस्थ प्रतिबिंब अपने बिंब को जानता है कि मेरा स्वरूप तो वो है जो आकाश में है, जन्मया ना। इसी प्रकार बुद्धि में जो प्रतिबिंब जीव, जिसको यहां पर पुरुष कहा, वो उपाधि को हटा करके जब मूल स्वरूप में पहुंचता है, उसी को यहां पर कहा आत्मा। आत्मानं विजानीयात्, आत्मा को यदि जानता हो। किस प्रकार जानता हो? अहम शब्द है कि अयम शब्द है? पाठ अशुद्ध है, सुधार लीजिए। अयम अयम होना चाहिए। क्या लिखा है आपकी पुस्तक में? अहम बदल दीजिए, ह को य करिए। ये अयम, ठीक है जी, ठीक। अयम अस्मीति बीजानियात। हाँ, ये मंत्र बहुत ध्यान देने का है, इसलिए कई दिनों से चल रहा है। अयम अस्मि, उस कुटस्थ ब्रह्म को है ना, अयम साक्षात्कार रूप से जानता है। कैसे? जैसे पीछे बताया कहीं, देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम, देहात्म ज्ञान बाधकम। जैसे अज्ञान अवस्था में जैसे हम लोग समझते हैं कि मैं मनुष्य हूं, संशय है, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं ऐसे हूं ऐसे हूं, इसमें संशय है क्या? दृढ़ है। कितना दृढ़ है? कितना दृढ़ है बोल नहीं सकते। कोई गला दबा करके बोलेगा कि लिखो कि मैं पशु हूं, लिख भी देंगे तब भी आपको ज्ञान है कि मैं तो मनुष्य हूं। कितना दृढ़ है ना? कितना दृढ़ ज्ञान होना चाहिए? आत्मनैव भवेत यस्य। इस प्रकार ज्ञान होना चाहिए कि मैं तो ब्रह्म हूं, शरीर आदि से भिन्न हूं। कितना भी माया आपको प्रलोभन देवे है ना, कितना भी मान सम्मान करावे, कौन मान सम्मान? माया कराती है। आप लोग नहीं करते, माया कराती है। दानवरों को इसलिए हम तो यही समझते हैं, और यही समझना भी चाहिए, लेकिन फल तो आपको मिलेगा। परमात्मा सब जानता है, परमात्मा साधक को भी जानता है जिसको माला चढ़ा रहे हो, और जो माला चढ़ा रहा है उसको भी जानता है। धंधा है जिसको आप चढ़ा रहे हैं माला, उसको भी जानता है कि उसकी बुद्धि में क्या चल रहा है ना? और जो चढ़ा रहा है किस बुद्धि से, उनको भी जानता है। जानता है तब तो फल देगा है ना, यदि सावधान नहीं होगा तो ये फंसेगा। कौन? जिसको आप चढ़ा रहे हो माला, वो यदि सावधान नहीं होगा तो वो फंसेगा। हाँ, यदि शरीर में अहम करेगा तो राग हो जाएगा, नहीं तो इधर द्वेष हो जाएगा है ना। इसलिए परमात्मा उसको भी जानता है, और जो माला चढ़ा रहा है किस बुद्धि से चढ़ा रहा है उनको भी जानता है परमात्मा, तद अनुसार वो भी फल देगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कूटस्थ ब्रह्म को जैसे अविद्या अवस्था में मैं मनुष्य हूं जितना दृढ़ है उसी प्रकार मैं मनुष्य आदि नहीं हूं, शरीर आदि से अलग हूं, अहम अस्मि ब्रह्म, ऐसा ज्ञान दृढ़ होना चाहिए। उसको कहा अयम अस्मि शब्द से, ठीक है, ज्ञान का स्वरूप का बतलाया। जैसे अविद्या अवस्था में दृढ़ ज्ञान का स्वरूप हो गया अहम मनुष्य, और इधर कैसा ज्ञान, अहम अस्मि ब्रह्मा, ऐसा दृढ़ होना चाहिए। ऐसा ज्ञान यदि हो जाएगा तो वहां पर कहा स नैच्छनपि मुच्यते, मुक्ति की इच्छा मोक्ष की इच्छा न करने पर ही मोक्ष हो ही जाएगा। धन्दरे मन आपका एकाग्र हो, चक्षु का संबंध हो, आप चाहो या ना चाहो घट दिखेगा कि नहीं देखेगा, ना चाहने पर भी देखेगा, क्यों, ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है। धंधे है ना, प्रकाश का स्वभाव ही ऐसा है कि अंधकार को हटाना आपके अधीन नहीं होता है। हाँ, प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। अरे बत्ती लगाओगे, तेल भरोगे, उसी के लिए सब करना पड़ता है। प्रकाश की उत्पत्ति हो गई तो अपना कार्य अंधकार की निवृत्ति के लिए किसी की अपेक्षा प्रकाश नहीं करता है। यदि अपेक्षा करता तो उसको कहा जाएगा सहकारी साधन, ध्यान दे रहे हैं, उसको कहा जाएगा प्रकाश यदि अपने अंधकार को हटाने के लिए किसी की आवश्यकता करता तो उसको कहा जाएगा सहकारी साधन। इसलिए जितने भी है कर्म है, उपासना है, अष्टांग योग आदि, ये सब ज्ञान की उत्पत्ति में साधन, इसको बोलते हैं उत्पत्ति साधन। यही तो आपको समझा रहा हूं उल्टा नहीं। यदि अपने कार्य के लिए ज्ञान किसी की अपेक्षा करता, जिसकी अपेक्षा करता उसको कहा जाएगा सहकारी साधन, ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है ना, अज्ञान को हटाने के लिए अपेक्षा ज्ञान किसी के नहीं करता है, यदि करता तो उसको क्या बोलेंगे, सहकारी साधक है ना। इसलिए श्रुति बोलती है तमेतम वेदानो वचने न ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। यज्ञ दान तप ये सब जब करते हो ना, ये सब काहे के लिए, ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान की योग्यता बुद्धि में आवे इसलिए है ना। ज्ञान की अभिव्यक्ति हो गई तो किसी की और आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे जाग करते हो, भगवान का अभिषेक करते हो, उसमें एक चीज भी कम हो गई आपका अभिषेक पूरा नहीं हो सकता है। कितना बढ़िया भी जाग करते हो लेकिन दक्षिणा यदि नहीं दिया ब्राह्मण को तो आपका जाग पूरा नहीं हुआ। तो दक्षिणा को कहा जाएगा सहकारी साधन, पुण्य रूपी फल की उत्पत्ति के लिए ये जाग किसकी अपेक्षा करेगा, दक्षिणा। दक्षिणा आप नहीं देंगे है ना, तो जाग आपका पूरा नहीं हो सकता, पुण्य नहीं होगा, तो प्रतिबंधक हो गया ना। बात समझ में, इसको कहते हैं सहकारी साधन। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर अज्ञान की निवृत्ति स्वाभाविक है, किसी की आवश्यकता नहीं। इसी बात को यहां पर कहते हैं, देखो ज्ञान यदि हो गया दुख की निवृत्ति स्वाभाविक, इच्छा पुनः नहीं हो सकती है। इच्छा का अविघात स्वाभाविक है। आपको निश्चय हो गया ना भाई ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे आकाश में कोई गंधर्व नगर दिखे, दिखता है ना मेघ को लेकर के, तो गंधर्व नगर दिख करके उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है? जादूकर दिखला देता है रसगुल्ला है ना, तो रसगुल्ला कितना भी सुंदर दिखे आपको तो मालूम है ये सब जादू है, जादू कुछ है ही नहीं। तो जादू को जादू समझ लिया तो वास्तविक ज्ञान हो गया, ऐसे में ना जगत मिथ्या है तो मिथ्या रूप ही समझ लिया। तो समझने पर इच्छा नहीं होती है। और दूसरी बात है, आपसे अतिरिक्त कोई हो तब उसकी इच्छा होती है, है कि नहीं? आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, इच्छा क्यों होगी? किसी बात को यहां पर कहा कि ज्ञान का फल तो यही है कि एक आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा से अतिरिक्त जो भी अनात्मा दिखता है वो अनात्मा वास्तविक है ही नहीं, दिखने पर भी है ही नहीं। ऐसा जब ज्ञान हो गया, वेद ज्ञान नहीं रहा, तो इच्छा किसको होगी? किसकी इच्छा अगर होगी भी किसको? ये युक्ति बता रहे हैं। देखो है, किमिच्छन कस्य कामाय, दो बातें यहां पर, किम इच्छन, किसकी इच्छा होगी, मतलब इच्छा का विषय नहीं रहेगा, ठीक है? यत्र यत्र इच्छा तत्र तत्र द्वैतम, व्यक्ति बनाओ। यत्र यत्र इच्छा, यत्र यत्र कहने से जहां जहां पर, कहां कहां पर, कहां कहां पर, जिसकी बुद्धि में जिस अज्ञानी की बुद्धि में लेना है, इच्छा तो बुद्धि में होती है ना, है ना? जिसकी बुद्धि में इच्छा हो उसकी बुद्धि में क्या होगा? द्वैत, मैं भोक्ता हूं और ये क्या है? भोग्य है। इसलिए व्याप्ति हो गई। और यत्र द्वैतम नास्ति तत्र इच्छा अपि नास्ति, जहां पर बन्ही नहीं है वहां पर होगा धुआं है? जहां पर बन्ही नहीं है, जैसे अरे भाई धुआं ऊपर उड़ जाता है आकाश में, तो वहां बन्ही है क्या? तो बन्ही के बिना भी तो धुआं है ऊपर, क्यों जी? जहां पर धुआं उठ रहा है उसको लेना है, ऊपर को नहीं लेना है यहां पर। ऐसा ही मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कभी कभी इच्छा दिखती है ज्ञानी में, इसलिए बोल रहा हूं आपको, है ना? कभी कभी ज्ञानी में क्या दिखती है? हाँ, इसलिए आपकी बुद्धि चकरा खा जाएगी, देखो ये अज्ञानी है, इसलिए स्वामी जी रसगुल्ला मांग रहे हैं। अंदर है ऐसा नहीं समझना है कि जिसको इच्छा हो गई तो अज्ञानी है, ऐसा नहीं समझना। जिसको ज्ञान हो जाएगा अपने गुरु को नमस्कार करेगा, अज्ञानी हो गया फिर, नमस्कार जब कर रहा है तो। और नमस्कार भी क्या है, वो बाधित है दूसरे के लिए, लोक शिक्षा के लिए करते हो, किसके लिए करते हैं? लोक शिक्षा के लिए। हाँ हाँ, नहीं वो तो उनकी अनुभूति है ना, वो तो उनकी अनुभूति है। हाँ ध्यान दे ना, ऐसा होता है। अरे भाई छोटा व्यक्ति किसका अनुकरण करेगा? बड़ों का करेगा। इसी प्रकार बाकी लोग संतों का अनुकरण करते हैं। इसलिए संत को ज्ञान हो जाने पर भी अपने गुरु का नमस्कार तो करेगा वो, है ना? ऐसा होता है। इसलिए ये समझना है यहां पर, जहां पर इच्छा वास्तविक होती है उसको लेना है ना? जाने की इच्छा को नहीं, वो तो बाधित हो गई। तो जहां पर इच्छा है वहां पर द्वेद बुद्धि होती है। इसलिए परीक्षण करना है अपने का। ध्यान दीजिएगा, जहां जहां पर ज्ञानी का लक्षण आता है ना, कई जगह पर आता है, गीता में भी आएगा, सीता प्रज्ञा से कहा भाषा, वो जो लक्षण बताया है ज्ञानी का, ज्ञानी को पहचानने के लिए नहीं। हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ज्ञानी का लक्षण जहां जहां पर आता है ज्ञानी को पहचानने के लिए नहीं। जीवन चला जाएगा, कभी भी अज्ञानी ज्ञानी को नहीं पहचान सकता। भाई हमको क्या दिखाई देगा, स्वामी जी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब उठ रहे हैं, ये तो दिखाई देगा। हाँ, तो उनकी अनुभूति तो नहीं दिखेगी ना, उनकी जो स्वरूप की अनुभूति है वो तो दिखेगी नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे। व्यवहार को देख करके बोलते हैं। पिछले भी कई बार बतलाया, साधक के लिए आदर्श होता है ब्रह्मनिष्ठ है कि क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। साधक के लिए आदर्श जो होता है केवल ब्रह्मनिष्ठ होता है कि क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होता है, ध्यान दे रहे ना। और जो ब्रह्मनिष्ठ होता है वो क्षत्रिय हो, ये कोई जरूरी है क्या? प्रवचन करता हो इसलिए ब्रह्मनिष्ठ है, प्रवचन नहीं करता हो तो ब्रह्मनिष्ठ नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो श्रोत्रिय ना हो वो आदर्श नहीं होता है साधक के लिए। वो कल्याणकारी नहीं होता है। अरे जब इच्छा हो वो खाता होगा, फिर कुछ भी खा देता होगा, कभी भी उठता होगा, उसको देख करके साधक की श्रद्धा नहीं होती है, ध्यान दे रहे ना। इसलिए का आचिनोति शास्त्रार्थम आचरे स्थापयित्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य तेन से उच्यते। स्वयं पालन भी करता हो शास्त्रीय तब वो आदर्श होता है, अनुकरणीय होता है। इसलिए अवधूत ब्रह्मनिष्ठ अनुकरणीय नहीं होता है। ब्रह्मनिष्ठ तो है लेकिन उनका व्यवहार शास्त्रीय न होने से श्रद्धा नहीं होगी ना। भाई कितना भी बड़ा ब्रह्मनिष्ठ हो ज्ञानी हो, यदि उनके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा, ध्यान दे ना। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि स्वयं उसका पालन भी करना चाहिए, शास्त्रीय व्यवहार भी करना चाहिए। ज्ञान होने पर भी आचार्य शास्त्रीय अनुकरण ही करता है ना, ऐसा होता है। तो देखो यहां पर जब एक आत्मा का जब ज्ञान हो गया, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं रहा। जगत तो रहा, जगत में सत्यत्व बुद्धि नहीं रही है ना। सत्यत्व बुद्धि जहां पर है वहीं पर इच्छा होती है, यदि इच्छा ही नहीं होती है। इसलिए यहां पर कहा किम इच्छन, इच्छा का विषय कहां रहेगा। इच्छा का विषय जब नहीं रहेगा तो मन दौड़ेगा जी। पहले भी बतलाया मन दौड़ता है बाहर है ना। यदि गलत ज्ञान हो तो मन बाहर दौड़ेगा, मन को जो रस मिलता हो तो बाहर दौड़ेगा नहीं। और वैराग्य बुद्धि हो गई, मिथ्यात्व बुद्धि हो गई तो मन नहीं दौड़ेगा, फिर निद्रा में दौड़ेगा नहीं। अरे भाई वेदांत सुनने की इच्छा नहीं है तो मन कहां जाएगा, है कि नहीं। साध्य में आप लोगों की रुचि नहीं है तो मन कहां जाएगा आपका, झपका लगेगा कि नहीं, झपका लगेगा जरूर। अरे मन बाहर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, निद्रा में चला जाएगा। क्यों जाता है क्यों जाता है? वहां पर भी रस मिलता है, रस मिले मिला मन छोड़ता नहीं, उनको रस चाहिए, वो रस कैसा भी हो, रस के बिना मन रहता नहीं। रसो बैसक कहा ना, है ना? तो रसो बैसक कब होगा? जब दो मार्ग को रोक देंगे, बाहर का मार्ग और निद्रा रूपी मार्ग, तब रसो वैसो में जाएगा मन, और न चाहने पर भी जाएगा। क्यों जाएगा? अरे भाई, मन का स्वभाव ही ऐसा है, मन किसी को आलंबन के बिना रहता ही नहीं है। दो मार्ग को रोक दिया तो मन अपने स्वरूप में आनंद रस में, वो तो स्वाभाविक, वो डूब जाएगा। वो डूब जाएगा तो मन भी जो है रस रूप हो जाएगा। बस भाई, मन जब रस में डूब जाएगा ना, और मन भी रस रूप हो जाता है, इसलिए ज्ञानी का मन भी आत्मरूप हो जाता है। तो ज्ञानी का मन जब आत्मरूप हो गया तो इच्छा कहां से होगी? ध्यान दे रहे ना? इसलिए अमनस्तम तदा जाति ग्राह्या भावे तदा ग्रहम। गुरुपद भगवान ने कहा कि मन का विषय जब कुछ नहीं रहा तो मन का मनस्त नहीं रहेगा, मन भी खत्म हो जाता है। जिसका मन ही खत्म हो गया उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? बोलो, जिस ज्ञानी का मन भी नहीं रहा है तो उसको सपना होता है कि नहीं होता है, इच्छा होती कि नहीं होती है, आप कैसे जानेंगे? व्यवहार को देख करके इसलिए ज्ञानी को नहीं पहचान सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्ञानी का जहां जहां पर लक्षण होता है वो ज्ञानी को पहचानने के लिए नहीं है, अपने को पहचानने के लिए। वो लक्षण जो बताया अपने में कितना घट रहा है, अगर नहीं घटता है तो खोजना चाहिए कि क्यों नहीं घट रहा है। ध्यान दे रहे ना? हाँ, लोगों को ऐसी भ्रांति हो जाती है, अरे सब ज्ञानी के लक्षण के लिए कहा गया। ज्ञानी का लक्षण के लिए नहीं, अपने अपनी पहचान के लिए। चलो, इसलिए इच्छा नहीं रही। इच्छा क्यों नहीं रही? इच्छा का विषय ना होने से। ठीक जिस प्रकार आत्मा से अतिरिक्त न होने से इच्छा का विषय नहीं रहा, ठीक इसी प्रकार इच्छा भी कौन करेगा? इच्छा करने वाला भी नहीं रहेगा। ये दो बातें का निषेध कर दिया। कस्य काम आया, इच्छा करने वाला भी कौन होगा? इच्छा का विषय नहीं है तो इच्छा करने वाला भी नहीं होगा। अरे भाई, कोई अतिरिक्त हो तब तो इच्छा करोगे ना? ध्यान दे रहे हैं? हाँ, विषय न होने से विषय ही नहीं होता है। विषय न होने से विषय ही नहीं होगा। अरे पुत्र यदि न हो तो माँ किसकी होगी? बोलो, पुत्र यदि न हो तो माँ किसकी होगी? बिना पुत्र को माँ होगी? भले आप सपनों में मानते हो कि मैं माँ हूँ, उड़ने के बाद पुत्र गायब हो गया, पुत्र गायब हो गया तो माता भी गायब हो गई। मातृत्व, पुत्रत्व के बिना मातृत्व नहीं होता है। इच्छा के बिना इच्छा करने वाला कौन होगा? ध्यान दे रहे ना? इच्छा का विषय न होने से इच्छा करने वाला कौन होगा? ध्यान दे रहे हैं? इच्छा का विषय न होने से इच्छा करने वाला भी नहीं होगा। यहां पर भी यही व्यक्ति है ना? जहां जहां पर इच्छा करने वाला होता है वहां पर द्वैत बुद्धि होती है। भोग्य के अभाव में भोक्ता का अभाव है। भोग्य नहीं होने से भोक्ता किसका होगा? जानते है ना? इसलिए जीव न हो तो ईश्वर किसका होगा? हम अपने को जीव मानते हैं, इसलिए शास्त्र भी कहता हाँ वो तो ईश्वर है भाई, मानना पड़ता है ना? इसलिए वेदांत समझना है तो पहले मानो। क्या है? पहले मानोगे तब आपको गणित समझ में आएगा, नहीं तो गणित कैसे समझ में आएगा? इसलिए बुद्धि लगाने से गणित नहीं आता है। जैसे मास्टर बोल दिया कि तुम्हारे पास में 5 कलम है ना, और तुम्हारे भाई को 2 दे दिया तो कितने कलम रहे हैं? 3 रहे। अब बालक बोलेगा तो 1 वो नहीं है मेरे पास, 5 कहां से आया हैं? बालक यदि बोलेगा उनको तो हाथ भी जोड़ेगा फिर मास्टर, आप तुमसे नहीं हो सकता आए सच में। इसी प्रकार वेदांत भी होता है, इसलिए पहले आप मानो, आपको वेदांत जैसे गणित आपको समझ में आवे ना आवे, मास्टर जी जैसे बता रहे ऐसे मानो, ध्यान दे रहे हैं। इसी प्रकार वेदांत भी गणित है, सबसे बड़ा गणित तो वेदांत है, वेदांत है कि नहीं? इसलिए आपको मानना पड़ेगा पहले, जैसा जैसा बोलता है ना, कौन आचार्य, अपनी बुद्धि से तो नहीं पढ़ना चाहिए, आचार्य जैसा जैसा बोलते हैं ऐसा ऐसा आपको मानना, अपनी बुद्धि लगानी ही नहीं चाहिए। वेदांत सबसे कठिन है और सबसे सरल भी है, अपनी बुद्धि लगाएंगे तो फंस जाते हैं। तो एक जगह पर सत्य बोल दिया, एक जगह पर मिथ्या बोल दिया है? तो एक बात तो नहीं बोलती ना शास्त्र, शास्त्र युक्ति जो है एक बात तो बोलती नहीं है। इसलिए जहां पर जैसा बोल रहा है ना, जिस समय बोल रहे हैं उस समय आप मानते रहो, मानते बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि लगाने से फंस जाता है शास्त्र, ये साधक है ना, ऐसा है। तो ये बोल दिया कि आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं कुछ, फिर इच्छा कैसे होगी? इच्छा का विषय न होने से इच्छा नहीं होगी, और इच्छा का विषय न होने से इच्छा करने वाला भी कौन होगा, किसकी इच्छा करेगा? 2 बातें का निषेध हो गया, किमिच्छन, इच्छा का विषय नहीं, ये नहीं पूछ रहा है शास्त्र कि इच्छा का विषय कौन होगा, इसको बोलते हैं आक्षेप। आक्षेप मतलब इच्छा नहीं होगी, ज्ञान हो गया तो। और कस्य कामाय कहने से इच्छा का कर्ता कौन होगा, कामों का, कामना करने वाला भी नहीं होगा, दोनों खत्म है ना। और इच्छा से ही तो दुख होता है कि नहीं? इच्छा के बिना कहाँ दुख होता है? यत्र यत्र दुखम तत्र तत्र इच्छा, हाँ समझ लो, दुख है इसका मतलब इच्छा है, जहां पर इच्छा ही नहीं तो दुख कहां से होगा? सुसुप्ति में जाते थे कोई इच्छा नहीं है तो दुख भी नहीं है, है ना? जागरण सपना में लौटते हैं तो फिर इच्छा हो जाती है, फिर दुख, आप चाहो ना चाहो दुख हो जाता है ना। इसलिए अविद्या काम कर्मा, इसलिए बोल रहे हैं यहां पर देखो, इच्छा तो शरीर को लेकर होती है ना, इसलिए दुख भी शरीर को लेकर होगा। ये कह रहा आगे, शरीरम अनुसंजरेत, शरीर के पीछे पीछे जीव को दुख होता है, शरीर में संबंध हुए बिना दुख नहीं होता है। शरीरम अनु, और शरीर क्या बताएंगे अभी, शरीरम अनुसंजरेत, शरीर के पीछे पीछे जीव दुखी होता है, शरीर में संबंध बना करके। शरीरम अनु, शरीर संबंधम पश्चात, अनु का अर्थ होता है पश्चात, है ना? सम उपसर्ग ज्वर, ज्वर धातु होता है, ज्वर ज्वर होता है ना, हिंदी में भी ज्वर बोलते हैं, ज्वर रोगे, ज्वर शब्द का अर्थ होता है रोग, रोग अर्थ में ज्वर रोगे धातु है। ये जीव को रोग होता है, दुग रूपी रोग होता है, कब? शरीरम अनु, शरीर में संबंध के पश्चात रोग होता है। जैसे आयुर्वेद लोग बोलते हैं धातु में विषमता होने पर रोग होता है कि नहीं, आयुर्वेद के अनुसार। इसी प्रकार यहाँ पर भी धातु में विषमता होती है जीव को, कौन सी विषमता? यहाँ पर शरीर में संबंध, यही विषमता हो जाती है ना, शरीर में संबंध न होने पर समी है, आत्मा कैसा है, समी है, कोई विकार नहीं है, समी है ना। शरीर में संबंध हो गया तो विषमता हो गई, संबंध हो गया ना, इसलिए यहाँ पर श्रुति बोलते हैं शरीरम अनु शरीरम संबंधम पश्चात संजरे सम्यक प्रकारणा ज्वरत, मतलब सम्यक प्रकार से दुखी हो जाता है, बहुत दुखी मानता अपने आप को, ये नियम हो गया है। जन्मा हो तो दुख होगा, महर्षि गौतम भी इसी बात को लिखते हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाय तत् अनंतर अपायात अपवर्ग। हाँ वो लिखते हैं महर्षि गौतम है ना, हाँ न्याय के प्रणेता होते महर्षि गौतम, वो लिखते हैं दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम। बहुत सुंदर विचार किया, आदमी को दुख क्यों होता है, जन्म होता है इसलिए होता है, हैं? अरे जन्म क्यों होता है, राग द्वेष करता है इसलिए जन्म होता है, दुख जन्म प्रवृत्ति सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरत्र अपाये तत् अनंतर अपायात अपवर्ग। अपवर्ग मतलब मोक्ष, न पवर्ग अपवर्ग, व्याकरण में आता पवर्ग आता है, जानने पवर्ग क्या है, प फ ब भ म, प मतलब पतन तो मोक्ष होगा तो पतन कहां से होगा, पतन का अभाव, फ मतलब फल इच्छा, भ मतलब प फ ब, हाँ भ मतलब बंधन, भ मतलब भय, म मतलब मरण, हो गया ना पांच, ये ना हो तो मोक्ष, ये नहीं होना यही मोक्ष और क्या है, ठीक है। वो कहते हैं दुख जन्म, दुख कब होता है, जन्म हो तो, ध्यान से सुनिए, न्याय भी बहुत उपयोगी है, न्याय भी उपयोगी है, जितना उपयोग उतना ग्रहण करो, बाकी छिलके को हटाओ, जितना रस है उतना ले लो ना, जीवन भर न्याय को पढ़ने की क्या आवश्यकता, दुख उसके बाद जन्म, दुख होता है जन्म होने के कारण है ना, तो जन्म क्यों होता है, प्रवृत्ति कर्म करेगा तब तो, दुख जन्म प्रवृत्ति बोलते, कर्म करने मात्र से जन्म नहीं होता है, कर्म करने मात्र से जन्म नहीं होता है, कर्म करने में गड़बड़ी हो तो, दृष्टि गलत हो तो, इसलिए कहा दोष, दोष मतलब राग द्वेष है, राग द्वेष पूर्वक कर्म वो बंधन का हेतु है, अंदर है राग द्वेष से रहित होकर कर्म बंधन का हेतु नहीं है, इसलिए वहां पर न्याय के भाष्यकार वो क्या है अर्थ, न्याय के भाष्यकार है वात्सायन आचार्य, वात्सायन न्याय के ओर भाष्य लिखा है, वो वहां पर दोष का अर्थ लिखते हैं राग द्वेष, राग द्वेष हो तो होगा, जन्म नहीं तो नहीं हो सकता है, ध्यान दे रहे ना। और राग द्वेष कब होता है, मिथ्या ज्ञान हो तो, मिथ्या ज्ञान हो तो होगा, उत्तरोत्तर अपाय, कारण का क्षय होने पर कार्य का क्षय होता है, मिथ्या ज्ञान न हो तो राग द्वेष नहीं, राग द्वेष न हो तो प्रवृत्ति नहीं, और प्रवृत्ति न हो तो जन्म नहीं, जन्म न हो तो दुख नहीं, नियम है, इसलिए यहां पर भी कह रहे, देखो शरीरम अनु, शरीर में संबंध हो तो दुखी होगा, शरीर में भाई रस मिल रहा है ना, शरीर में शरीर में संबंध बनाएंगे हैं, शरीर को खिलाते पिलाते रहेंगे, इधर बोलेंगे नहीं हम तो आत्म साक्षात्कार में लगे हैं, तो होगा। हाँ, शरीर को साधन मानो कोई आपत्ति नहीं। शरीरम पोषणार्थी सन, यह आत्मानम दिदृक्षते, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, अतः शरीर को सजाने में लगा है। शरीरम पोषणार्थी सन, शरीर को पोषण में ही लगा है, और इधर जो हम तो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो कहने मात्र हो गया, तो उनका क्या होगा। ग्राहम दारो धिया धृत्वा, नदी के उस पार कोई जाना चाहता है, हैं? और मगरमच्छ को क्या समझ ले, ए नाव है। लकड़ी समझ लिया है ना। ग्राहम दारो धिया धृत्वा, नदी तर तुम स इच्छति, नदी को पार करना चाहता है। इसी प्रकार ये शरीर को शरीर के पोषण में ही लगा है, और इधर जो है मोक्ष भी चाहता हो, नहीं हो सकता है ना। हाँ, शरीर को साधन मानो तो कोई आपत्ति नहीं है, हैं? यही सब कुछ मानेंगे तब तो बंधन है, हैं? चलो, शरीरम अनुसंजरेत, हैं? जो आत्मज्ञान हो जाता है तो शरीर में संबंध ही नहीं है, है ना? शरीर में जो अहम बुद्धि नहीं है तो दुख कैसे होगा। तो इसी बात को कह रहे हैं कि आत्मनि शोक संबंधम दर्शयितुम तद भेदम आह। पंचम ये षष्ठ श्लोक देखिए, षष्ठ श्लोक के ऊपर अवतरण लिखते हैं। अवतरण जानते हैं क्या होता है? अवतरण क्या जानते हैं? अवतरण उतारना, अरे भगवान का अवतरण होता है ना, हैं? भगवान का अवतरण होता है, यहाँ पर उतर गए, हैं? तो इसी प्रकार यहाँ पर उतारते हैं आचार्य लोग, आगे जो कहना चाहते हैं उसको, उसके तात्पर्य को श्रोता के बुद्धि में उतारना, उसको बोलते हैं अवतरण टीका, है ना? जैसे अवतरण भाष्य बोलते हैं ना, अवतरण भाष्य, जैसे ब्रह्मसूत्र के ऊपर अध्यास भाष्य क्या है, अवतरण भाष्य है वो, है ना? इसी प्रकार अवतरण टीका भी होती है, ये कह रहा अवतरण टीका। आत्मनि शोक संबंधम, शोक का संबंध आत्मा में होता है ना? अब किस आत्मा में होगा आगे बता रहे हैं। देखो, दर्शयितुम, दिखाने के लिए आत्मा में शोक का संबंध होता है। शोक मतलब दुख, शोक का अर्थ दुख है। दुख को दिखाने के लिए, शोक का संबंध को दिखाने के लिए तद भेदम आह, आत्मा में भेद है, एक सत्य आत्मा है और एक मिथ्या आत्मा है, है ना? इसलिए मिथ्या आत्मा में दुख होता है। दुख जब मिथ्या है तो मिथ्या आत्मा में होगा, है कि नहीं? जब पुत्र जब मिथ्या है तो माँ भी क्या होगी स्वप्न में, है? तो वो भी क्या होगा, वो भी मिथ्या होगी, ध्यान दे ना। अब पुत्र यदि सत्य है जागृत में तो माँ भी क्या होगी, भाई संबंध भी सत्य होगा। जागृत में पुत्र भी सत्य है, माता भी सत्य है, और दोनों का संबंध भी क्या होगा, हाँ सत्य होगा। लेकिन पुत्र यदि मिथ्या है स्वप्न में तो माता भी क्या होगी, और दोनों का संबंध कुछ नहीं, मतलब क्या है, कुछ नहीं बोला, मिथ्या बोली, कुछ नहीं का अर्थ और दूसरा होता है, कुछ नहीं मतलब बंध्या पुत्र हो गया, ऐसा नहीं यहाँ पर, कुछ नहीं मतलब मिथ्या यहाँ पर, है ना? देखो, जीवात्मा परमात्मा छे त्यात्मा द्विविध एरितः चित्तादात्म्यास्त्रिभिर्देहैर् जीवः संभोक्तृतां व्रजेत। बोलिए जीव संभोक्तृतां व्रजेत। हम बता देंगे, देखो बता रहे हैं। जीवात्मा परमात्मा चे, पहले उदाहरण ये पाठ आपको समझा रहा हूं। चे चे में रुकना है, इसको बोलते हैं यति, विश्राम विश्राम। छंद में इसको बोलते हैं विश्राम विश्रांति, यहां पर रुकना पड़ता है, अनुष्टुप छंद है ना। जीवात्मा परमात्मा चे, आगे क्या बोलना होगा? त्यात्मा द्वित ईरित, उच्चारण आपको समझा रहा हूं पहले, है ना। फिर उच्चारण आगे होगा ची तादात्म्यात, तकार है, दो तकार है ना। ची तादात्म्यात त्रिभिर देहिर, ऐसे उच्चारण करना है। संधि बाद में समझाऊंगा ना, पहले उच्चारण समझा रहा हूं। ची तादात्म्यात त्रिभिर देहिर, रैप तक जाएगा। जीव सन भोक्तृतां व्रजेत, हाँ उच्चारण पहले ऐसा होगा। अब संधि देखो, जीवात्मा परमात्मा च इति आत्मा, संधि है इति आत्मा, ये संधि है। और इधर जो है नीचे ची तादात्मात, एक पद हो गया है ना, जैसे रामात होता है पंचमी एक वचन, इसी प्रकार ची तादात्म्यात रामात। उसके बाद त्रिभिर, त्रिभी, त्रि शब्द का तृतीय बहुवचन में त्रिभी बनता है। हाँ तादात्म्यात तकार, तकार तकार लेना है, तकार है। आगे है त्रिभी, त्रिभी है ना, दो तकार है ना, ये तादात्मा का तकार है, आगे त्रि का तकार है। अतो के नीचे रे है, रप है, रेप है, ऐसा होता है। ठीक है चलो और तो देख लो संक्षेप से। कहते हैं कि ईरित द्विविध ईरित, ईरित का अर्थ कहा गया, कहा गया है कथित, शास्त्र में कहा गया है दो प्रकार का आत्मा। कितने प्रकार के आत्मा? दो प्रकार के आत्मा कहे गए हैं। कौन कौन से दो प्रकार के? जीवात्मा परमात्मा च, एक जीवात्मा है और दूसरा क्या है? परमात्मा। इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा वाक्य, है ना, प्रतिज्ञा वाक्य। पृथ्वी जल तेज ये सब प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। फिर गंधवत पृथ्वी, ये लक्षण वाक्य बोलते हैं। तीन प्रकार का वाक्य समझ लो, उद्देश्य लक्षणा परीक्षा च, शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति। न्याय के भाष्यकार बोलते हैं शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति, शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है, उद्देश्य लक्षणा परीक्षा, उद्देश्य लक्षणम परीक्षा च। उद्देश्य वाक्य, लक्षण वाक्य और परीक्षा वाक्य, परीक्षा परीक्षण। ठीक है, पहले प्रतिज्ञा वाक्य होता है, लक्षण के बिना परीक्षा के बिना करो बोल देना है ना, हाँ उसको बोलते हैं प्रतिज्ञा। उद्देश्य भी बोलते हैं, नाम मात्रणा वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, तो नाम बोल दिया भाई जीवात्मा एक है परमात्मा एक है, जीवात्मा कैसा है परमात्मा कैसा है ये सब नहीं बताया, केवल कह दिया, नाम गिना दिया कि जीवात्मा एक है दूसरा परमात्मा एक है। उद्देश्य, इसको बोलते हैं उद्देश्य वाक्य। ठीक है, ये कह दिया दो प्रकार का आत्मा। अब बोलते हैं हम तो भाई आत्मा एक ही सुने हैं, एक है आवाज होती हम, है ना, पहले सुने हैं बहुत कुछ, सदैव समय इतम ग्रह से, नेहा नानास्ति किंचन समुद्र, आप बोलते हो दो आत्मा कैसे हुए, बोलते है तो एक, है तो एक लेकिन दो हो जाते हैं। दो किस में रहेगा, एक में ही दो रहता है, द्वैत कहां पर रहेगा, अद्वैत में ही द्वैत रहता है, लिख दो अद्वैत, द्वैत कहां पर है, तब ऐसे होता है। इसी प्रकार ये जो है भेद कह देना दो है तो एक ही है और दो हो जाता है, ये बलग ये वेदांत है, एक से ही दो हो जाता है। पहले भी आप लोगों को कई प्रकार समझाए हैं, जिसमें कोई वृत्ति नहीं है आपकी तो आप एक है कि दो है, है कि है हाँ? आप दृक है कि दृश्य है, हाँ? किसका दृक, उसमें दृश्य ही नहीं तो दृक किसका हुआ। अरे जिसमें कोई वृत्ति नहीं है, हाँ प्रश्न है ना, प्रश्न का उत्तर जो है वही बोलना, अधिक भी नहीं बोलना, अधिक बोलने से मार्ग अधिक मिलेगा एक कोई जरूरत नहीं। भाई प्रश्न होता है ना, प्रश्न का उत्तर जितना है उससे आप ज्यादा लिखेंगे तो मार्ग ज्यादा मिलेगा, इसी पे उत्तर जितना उतना बोलना। जिस समय कोई वृत्ति नहीं है तो आप दृक है कि दृश्य है, दोनों नहीं है। अरे दृश्य नहीं तो दृक किसका होंगे, आप किसको देखेंगे, आप दिखने वाला यदि ना हो तो देखने वाला किसका होगा, ध्यान दे रहे हो बस, उस समय आपका स्वरूप द्वैत नहीं अद्वैतीय है। लेकिन एक संकल्प हो गया मन में आप दो हो गए, वो संकल्प दृश्य हो गया, आप कैसे हो गया, दृष्टा हो गए, दो हो गए कि नहीं हो गए, बस में ही ऐसा हुआ। लेकिन जिस समय भी दो है ना उसमें भी आपका स्वरूप एक ही है, इसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।